tak lubimy najbardziej. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Może i tak właśnie, że godzina czwarta, minut 4:44. No zawsze jakoś tak to na okrągło wychodzi. Bardzo się cieszymy z takiego muzycznego obrotu sprawy. Na dzień dobry oczywiście Beth Hart i Joe Bonamassa. Jak sobie pomyślałem, że ach, kurczę, szkoda, że się nie założyłem, bo zostałem podpuszczony, że co to tak, coś się zbiera, chyba zaraz lunie, takie ciężkie chmury za oknami. No, pół godziny temu jeszcze bezchmurne niebo było, słońce za chwilę się obudzi. No, no musiałem sprawdzić, no. Kto ma miękkie serce, ten się musi nachodzić, czy jakoś tak. No, bezchmurnie i pięknie i ciepło, choć jeszcze, jeśli chodzi o rekord temperatury, jeszcze. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Naszej piosence dnia, teraz Barbara Wańska. Przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wygarnąć go. Jesteśmy tacy podobni, w oczekiwaniu na swój, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywam nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każde z nas. Wyrywam nocy krzyk. Basia Wrońska dziś w piosence dnia, a jeszcze w tym miesiącu, a to przecież za parę dni koncertowo w fantastycznych okolicznościach przyrody. Już teraz polecamy i zapraszamy nie tylko do głosowania na listę przebojów trójki, ale i na to ważne wydarzenie koncertowe, o którym jeszcze będzie głośno. Na razie prawie 11 minut po godzinie czwartej z nowych nagrań, nie tak dawno także z naszej piosenki dnia, Gorillaz i George Benson. To okazja do tego, by zrobić głośniej na chwilkę przed świtem. Minut po godzinie czwartej. No to chyba już czas najwyższy. Momencik, momencik, dwie sekundy, sekunda. O! Właśnie teraz wzeszło słońce. Znaczy w czasie uśrednionym pierwsze promienie słoneczne już powolutku, powolutku. Choć niektórzy twierdzą, że się zanosi, że będzie. A przestudiowałem co najmniej 3 prognozy pogody. Nic, czyściusieńkie niebo. No może tam jedna, dwie chmurki, ale żeby coś tam z nich padało, a tym bardziej burze. Nic z tego. Znowu susza. Znowu susza. No mogłem się założyć, jednak mogłem. No, ale nie o tym, nie o tym. Sygnał od Państwa. Pierwsze, mailowo, telefonicznie, smsowo. Przypomnę, budzik@polskiradio.pl 22 7 3 7 1 3 3 5. Jak z karabinu. No chcielibyśmy tak, by jeszcze przed urlopem tak szybciusieńko, ciach, ciach, ciach. No i spróbujmy. Środowe, 3 szybkie. Właśnie, ciach, ciach. Ze złego stanu w jeszcze gorszy stan. aż dosięgnę dna. To teraz wiesz już wszystko, oto cała ja. Wymyślasz nic, co teraz już rozumiem, to właśnie cały ty. Nie mówmy o tym więcej, nie mogę słuchać znowu. Miałam związane ręce, nie mówmy o tym już. Kiedy osobno, nie razem walimy głową w mur. Nie, nie będzie rozejmu najwyżej. Głowy ból, ty w jedną, ja w drugą. Odwieczna walka trwa, co złego dzieje, ty co dobrego. To nie ja, a gdzie rozejm, konsensus. O rozumienie A bardzo proszę, panie przodem, proszę bardzo, z Krainy Szybowisk, pani Justyna ze Smolnika jako pierwsza, dziś SMS-owo serdecznie gratulujemy. Dzień dobry, wstało się, miłego dnia, środa. Pani Kinga z Krakowa jako pierwsza mailowo, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz, a na tymże 16-17 stopni. No gdyby tak się bardzo przyjrzeć, to jakieś tam pojedyncze chmury, ale zdaje się, że i na tym odcinku trasy także dziś susza. No jeszcze 3 razy wstawanie i później 2 tygodnie urlopu. To pan Janek zameldowywuje się dziś jako pierwszy telefonicznie. Brawo Jasiu! John Mayer, piękne nowe nagranie New Light. No i właśnie to już to piękne na niebie właśnie pomarańczowe czy żółte za chwilkę, już od kilku minut zajdzie o 21:01. No i co, już odtrąbić, że to już, nie, może tak oczami wyobraźni widzę, że to paluszek mógł się pojawić, czy pogrożenie, że to jeden z najdłuższych dni w roku, absolutnie, absolutnie, że potrwa prawie 17 godzin, wszystko się zgadza, że ten dzisiejszy w sumie 16 godzin i 47 minut, no to tak nie rozdrabniając się jeszcze szesnacha z dużym okładem pozostała. Imieniny dziś na B, i Bogny, i Bogumiły, i Bożeny, i Diany, i Florentyny, i Rafała też, no nie na B już, ale składamy najlepsze życzenia imieninowe. 171 dzień tego roku przed nami. Środa, 20 czerwca. Dzień dobry Państwu. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for great. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burning my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky. All I need is my bike. Wake me up in July. Snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Jakby to powiedzieć, żeby powiedzieć, ale za dużo nie powiedzieć, tak jak przed chwilą Monika Brodka, Wake Me Up in July. No, to w lipcu już dnia będzie ubywać, jak nic. A, miałem nie mówić. Budzikowe kalendarium. To dobrze, że pan wyręczył. Przypomnienie wybranych wydarzeń z historii to teraz. 20 czerwca 1566 roku urodził się Zygmunt III Waza, król Polski. Przypomnijmy, za jego panowania stolica kraju została przeniesiona z Krakowa do Warszawy, a okres jego rządów to lata wojen ze Szwecją o tron, Rosją, Turcją, buntów kozackich, także po podpisaniu Unii Brzeskiej. Rozbudował Zamek Warszawski, wraz ze swoim dworem osiadł w nim w 1611 roku na stałe. a z inicjatywy jego syna Władysława IV wzniesiono w Warszawie pomnik znany jako kolumna Zygmunta. Przypomnijmy, najstarszy pomnik stolicy. Zygmunt III Waza zmarł w 1632 roku. W 1815 decyzją Kongresu Wiedeńskiego w Warszawie uroczyście proklamowano Królestwo Polskie, połączone przez Konstytucję i cara z Cesarstwem Rosyjskim. Na czele rządu tymczasowego stanął Wasilij Łańskow, a jego zastępcą został książę Adam Czartoryski. W 1819 roku urodził się Jakub Offenbach, francuski kompozytor pochodzenia niemieckiego, autor ponad 100 operetek, które przyniosły mu dużą popularność. Urodził się 199 lat temu. A w 1940 roku w nocy z 20 na 21 czerwca niemieccy okupanci w ramach akcji AB w Palmirach pod Warszawą rozstrzelali przedstawicieli życia politycznego, społecznego, kulturalnego i sportowego. Zginęli wówczas m.in. Mieczysław Niedziałkowski, Maciej Rataj, Stanisław Piasecki i Janusz Kusociński. Wybrane wydarzenia na teraz, a ciąg dalszy także tego muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. Za chwilkę, a za 3 minuty z niewielkim wąsem, pan od pogody z najświeższą prognozą. Nie mówiłem, ale państwo już przyzwyczajeni do tego w tym właśnie czasie, że już nie ma słabych drużyn, nie ma słabych zespołów. A Gansi? No, wydaje mi się, że dobrze, dają radę. 4:30, prognoza pogody. I co najważniejsze, nie strzelają do własnej bramki. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Polska nadal w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Wzdłuż wybrzeża z zachodu na wschód przesuwać się będzie front ciepły, związany z płytkim niżem nad Półwyspem Jutlandzkim. Z południowego zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne morskie. No, jakkolwiek z południowego zachodu ciepłe polarne morskie. Tylko północno-wschodnia część kraju, uwaga, w nieco chłodniejszej masie. Nie uwierzą państwo, powietrza polarnego morskiego. Się pan synoptyk rozmiłował w tym ciepłym z południowego zachodu polarnym morskim. Co to oznacza? To oznacza, że dziś będzie słonecznie. No tych, którzy widzieli na niebie chmury ciężkie, że zanosi się i w ogóle rozczaruje. Powtórzę, dziś słonecznie w całym kraju. No i jedynie, jeśli tam pan synoptyk się ugiął, w rejonach podgórskich Tatr w ciągu dnia może pokropić delikatne, słabe opady deszczu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby, nad samym morzem umiarkowany i porywisty. Ciśnienie, tu ciekawa sytuacja, będzie początkowo wzrastać, następnie spadać, a w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali. Temperatura dziś nad samym morzem lokalnie od 20 stopni na Helu do 24 w Świnoujściu. Patrząc globalnie na całą Polskę, jak długa i szeroka, od 24 stopni na Suwalszczyźnie do 28 na Dolnym i Górnym Śląsku. Tyle na teraz. Od pana od pogody. Czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu. Trzy na raz. No to na początek, nie uwierzą państwo, tak, pierwsze nagranie. 71335. Przyjemnego słuchania, szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi na pytanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Część pierwsza. Po co ta złość, podłego wina, dawno mam już dość. A zakręcona miłośka, a wszystko twoje, twoje nas. I Boga proszę o ciepły, czysty deszcz, co zmywa rany. Coś nam uciekło, pękło coś w nas. Chciałaś mieć wszystko, co teraz masz, mydlana kula, pusta i piękna, pęknie za chwilę, zniknie namiętność, a zakręcona miłość ta, a wszystko twoje, twoje da. O ciepły, czysty deszcz, co zmywa rany. Coś na początek naszego cyklu 3 na raz dziś, a więc jeszcze drugie i trzecie nagranie z rzędu. 71335 SMS-owo. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek nad prawie pół godziny po wschodzie słońca. Drugie i trzecie nagranie. Bardzo prosimy. Na raz. Opowiedz mi o wszystkich. koniec sierpnia. Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy i od czasu do czasu w naszym cyklu trzy na raz jest taka sytuacja, że sięgamy po dogrywkę. Wczoraj zapowiadałem, że będzie trudniej, tak się spodziewałem, że aż tak bardzo, bardzo, bardzo, ale coś mi się wydaje, że po czwartej nutce już w naszym cyklu trzy na raz, dwa, trzy, cztery będzie wszystko wiadomo. 7, 1, 3, 3, 5. No to mamy niecałe 3 minuty i za chwilkę słyszymy się ze zwycięzcami. Koniec zabawy na dziś. Tak właśnie, na koniec. Kasa Chorych, Chłopcy z Placu Broni to koniec. Spotkajmy się pod koniec sierpnia i przed chwileczką koniec. Natalia Sikora, Komety. To w trzeciej i czwartej części naszego cyklu trzy na raz. No i co? Potrzebna była dogrywka, ale między innymi pan Piotr ze Sztumu informuje. Koniec. No miało być trudne. No miało być dla niektórych. Jednak nie takie znowu łatwiutkie. Pan Marcin z Jaworznika. Koniec. I to przez wiele literek. To się to takie kibicowskie zawołanie. No i jeszcze pan Łukasz. Koniec świata. Na miejscu trzecim. Bardzo pięknie dziękujemy. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek. A i owszem, no i nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie przyznali wyróżnienia. Najlepszy zawodnik podczas dzisiejszego meczu? Pan Waldek. Zaskakująca odpowiedź. Sklep mięsny. Jak się to mogło skojarzyć? Sklep mięsny. No ale dobrze. W podtekście, co prawda to jeszcze nie koniec, ale wczoraj no to był sklep mięsny. Po prostu kaszanka z pasztetową. Sprawdzamy listę obecności szybciusieńko, krajowe sygnały od państwa. Troszkę niewyspani po wczorajszych wydarzeniach sportowych. Pan Gustaw pozdrawia pomiędzy Torunia a Bydgoszczy. Zawsze o tej porze w drodze do pracy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szerokości, bezpiecznej jazdy życzymy. Państwo Estera i Marcin już z nami. Pożegnanie z latem. No też mogłoby tak brzmieć, ale to raczej pożegnanie z wiosną. Choć rzeczywiście, gdy kolega redakcyjny planuje urlop, tak to wiemy, a zdaje się na połowę lipca, pierwszą połowę lipca, to już przecież za niecałe 2 tygodnie ma się ochłodzić. No i nad samym morzem mówić, nie mówić. No jeszcze dwucyfrówka, no i z plusem do tego. Więc może jeśli państwo też w tym kierunku, może warto się zastanowić, bo to taka prawidłowość zdaje się już od lat potwierdzona. Dziś na kółku Kruszwica i Łódź. Dwie literki pojawiają się. Dwie literki w naszym zestawie. 3 na raz jeszcze się nie pojawiały, ale Łódź u pana Tomasza dziś się także pojawia. Pani Agata z Krakowa też z nami. Bardzo podobają się te piosenki dnia w tym tygodniu. Dobrze, a jeśli chodzi o listę, no wiemy. Głosujemy, bo lista sama się nie ułoży. Pan Oskar z Poznania także jest z nami. Podsumowuje to, co wczoraj się działo. Rzeczywiście zaobserwowane także w Warszawie. Pustki na ulicach. Tak jakoś popołudniowo zauważyłem koło 17, 19 czy jakoś tak. Pan Grzegorz z Żarek Letnisko z samego rana. Włączyłem radio. Dopiero teraz. Hasło to koniec. Tak jest, panie Grzegorzu. Zamyka pan stawkę, ale bardzo dobrze. To koniec. Na koniec dziś tak to właśnie wygląda. 7 minut pozostało do godziny 5. Państwa sygnały te zagraniczne, to już za chwileczkę bardzo mile widziane. Oczywiście sprawdzamy i te z ciepłych krajów, i te z zimnych, i nie tylko. Szczegóły za chwilkę. Dlaczego? Ale dlaczego występ artystycznych naszych przemilcze? To pisze pan Sebastian. Jak zwykle z piłkarskimi pozdrowieniami. Miedelfat na słuchu, Fiania, zachmurzenie średnie, 13 powyżej. No i czekamy na słońce. Sygnał także od pani Doroty. My jednak wciąż optymistycznie, bardzo dobrze, z nadzieją. A i owszem, z dubajowej strefy kibica. Domowej dubajowej strefy kibica. Bardzo dziękujemy. Pan Wojtek w Manchesterze meczu nie oglądał, bo specjalnie piłką się nie interesuje. Ale już w robocie i gorąco pozdrawia. Już jeszcze łamany na. No to chyba bliżej już niż jeszcze. Na dzień dobry, choć tak naprawdę na dobry wieczór. Pani Iza z Nowego Jorku też z nami. Pani Marzena z Seszeli nie w pracy, a już na urlopie. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Gorąco, no tam też gorąco. Z północy Norwegii pani Magdalena. 16 ma być dzisiaj w słońcu. No i jeszcze pani Magda z Helsinek. Tu temperatura dobije do 19 stopni. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.